حفصده حفص عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أناسا بل إن ناسا من الأنصار هندك مروبش أنصارية سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصتنش پیغمبری کر صلاة خدلیبن فأعطاهم دای ثم سألوه اشتهنگه جارکادی هاتن و خاصتن کرن اش پیغمبری صلاة خدلیبن فأعطاهم ونقلیج دای حتى نفید ما عنده حتى دوماهی که چتشتن نک پیغمبری نموی صلاة خدلیبن فقال گوتوان ما یکون عندي من خیر هکر خیرک دست من دهبت هکر مالک اتلپ من دهبت فلن ادخره عنكم اس اوی مالی حبسناکم اس ناهل گرم اس وش وی مالی منعناکم و من یستعفیف و هر کسا که طلب و عفاف بکت عفاف اویا مروف اشوان شولا خوبدت پاش او شولت مروفی بی قیمتت کن وکی سؤال و خواستنی هر کسا که خوب درختن مروفک عفیف خوش خواستنی بدت پاش یعفه الله خود تعالی ده وی کسی عفیف کن يا خود تعالى والويكتن هاو جاي سؤالي وخاصتني نبت ومن يستغني وهر كسكي خب بمنت يبين تدر خورزي لنكتن يغنيه الله خود تعالى بكسي بهيكتن ومن يتصبر وهر كسكي محاولتكتن صبري افدس خوبخت بهن خوب فره بكت يصبره الله خود تعالى صبري وبهن فرهيه ببرسقي ويكت افا جزاء طلب صبری بکه خود تعالی صبری پرسکتا کرد. طلب زندینیت که و بمنتیه بکش عالمه خود تعالی دلتا بمنت کرد. و ما اعطی احد عطاء خیرا و اوسع من الصبر. ابدا بو کسا که چه عطاء دن نهاتی ندان اچه تربن و دبر فره تربن اش بهن فرهیه اش صبری.